برگ سبز، برنامه شماره 154. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. گر هیچ نبرده این فرمان تو را، گر هیچ نبرده این فرمان تو را، خوردیم مدام خان احسان تو را. کردیم گناه از آن که می دانستیم لطف و کرم بدون پایان تو را. تا به توانی بکش رطل و بت و جام را. نیست بقا و سوا گردش ایام را. تا که میسر شود باده خور و عشق باز، کاتش سودای عشق پخته کند خام را. کعبه من کوی تو، قبله من روی تو، بهر طواف تو من بستم احرام را. Thank you. کعبه من کوی تو، قبله من روی تو، بحر طواف تو من بسته احرام را. ای پی خجسته که داری پیام دوست، ای پی خجسته که داری پیام دوست، باز آی تا که بذل کنم جان به نام دوست. گر خون ما به غمزه بریزد سزا بود، گر خون ما به غمزه بریزد سزا بود، دانیم فقر خویشتن و احتشام دوست. Thank you. اگر روم ز پیش، اگر روم ز پیش، فتنه ها برانگیزد و از طلب بنشینم، بکین برخیزد و اگر بره گذری اگر بره گذری یک دم از وفاداری چو گرد در رهش افتم، چو گرد در رهش افتم دلم چو باد بگریزد. یا محبوب من گویمش که چرا با کسان بیامیزی. گویمش که چرا با کسان بیامیزی، چنان کند که سرشکم به خون بیامیزد. یا Thank you. منو فریب، منو فریب که در نرگس تو میبینم، بس آبروی که بر خاک را رو ریزم. یارا فرید که در نرگس تو فریب که در نرگس تو میبینم، بس آبروی که بر خاک را فرو Oh.